Nuodėmės artimo sielai. Pirma, artimo piktinimas. Artimo sielai nusidedama, kai artimas piktinamas. Tai yra, kai žodžiais ar veiksmais skatinamas atlikti kokią nors nuodėmę ar į ją traukiamas. Piktinimas būna dvejopas – tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginis yra tada, kai artimas sąmoningai skatinamas atlikti nuodėmę ar į ją traukiamas. Pavyzdžiui, kalbinama vogti, ištvirkauti, mokoma keiktis, begėdiškai šnekėti ir panašiai. Jei artimas sąmoningai skatinamas atlikti nuodėmę ar į ją traukiamas vien dėl to, kad norima, jog jis nusidėtų, tada piktinimas yra velniškas, nes elgiamasi taip kaip velnis, kuris nieko kito nenori, tik kad žmonės nusidėtų. Jeigu artimas sąmoningai skatinamas atlikti nuodėmes ar traukiamas jas dėl to, kad norima iš jo turėti savo kokios naudos, pavyzdžiui, jeigu artimas voks ar pavogtų daiktų pasidalys ir pavogtų daiktų pasidalys, ar malonumo, jei artimas draugė ištvirkaus, piktinimas yra paprastas tiesioginis. Netiesioginis piktinimas yra tada, kai artimas sąmoningai neskatinamas ir netraukiamas į nuodėmes, bet tik jam girdint sakoma ar jam matant daroma kas blogo, o tas blogis, kurį artimas girdi ar mato, jau savaime jį veikia ir skatina ar traukia nusidėti. Kartais būna, kad artimas piktinasi ir dalyku, kuris savaime nėra nedoras. Jei taip atsitinka dėl to, kad artimas yra per daug jautrus ir lyg koks kūdikis nesugeba tinkamai atskirti gero nuo pikto, piktinimas vadinamas mažutėlių piktinimu. Bet jeigu taip yra dėl to, kad artimas turi nedorą nusistatymą ir tyčia ieško priekabių, piktinimas vadinamas fariziejišku piktinimu. Nes fariziejai taip piktinosi viešpaties Jėzaus kalbomis ir darbais. Antra, piktinimo būdai. Piktinimo nusideda visi, kurie kokiu nors būdu skatina, padeda, pataria, liepia daryti blogą. Blogiui pritaria ar už jį giria. Ypač nusikalsta tie, kurie a. prie kitų begėdiškai šneka, keikiasi, išjuokiamai bei paniekinamai kalba apie religijos dalykus. B. vilki nepadorius drabužius. C. kuria ar platina nepadorius raštus ar paveikslus. D. leidžia savo namuose vykti nepadoriems susirinkimams bei pasilinksminimams, girtavimams ir panašiai. E. tėvai ir vyresnieji, kurie nedraudžia daryti blogą vaikams ar valdiniams ir skatina juos savo pavyzdžių. Trečia, piktinimo nedorumas. Piktinimas, kuriuo paskatinama artinama sunkiai nusidėti, yra didelė nuodėmė, nes juo nusikalstama a. Dievui, kadangi tai savaime yra nedoras darbas, b. artimui, kadangi jo sielai padaroma neapsakomai didelė žala. Nes kiekviena sunki nuodėmė yra daug didesnis blogis negu visos šio pasaulio negerovės. Todėl nebereikalo viešpats Jėzus kalbėjo, vargas pasauliui dėl papiktinimų, vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Ketvirta pareiga – vengti piktinimų. Kadangi piktinimas yra labai nedoras dalykas, tad reikia jo atsidėjus saugotis ir vengti. Kitaip grėsia neapsakomai skaudi Dievo bausmė. Žinoma, pirmiausia ir labiausia reikia vengti tiesioginių piktinimų, ypač velniškojų, nes juk taip pat bjauriausia jo rūšis. Bet nemažiau ir netiesioginio, juk jis dar labiau padidina nedoro darbo nedorumą. Neretai atsitinka, kad šiaip jau maža nuodėmė dėl iš jos einančio papiktinimo pasidaro didelį. Ypač reikia saugotis vienaip ar kitaip piktinti vaikus. Šiurpulingus žodžius yra pasakęs viešpats Jėzus apie jiems nusikalstančius. Kasgi papiktina vieną iš šitų mažutėlių, kurie į mane tiki, tas nevertas, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užnertas jam ant kaklo ir kad jis būtų nuskandintas jūros gilybėse. Taip pat reikia vengti ir vadinamojo mažutėlių piktinimo. Todėl dera kartais susilaikyti ir nuo šiaip jau leistinų veiksmų, jei tą padaryti galima be didelio nuostolio. Gražų pavyzdį yra davęs apaštalas šventasis Paulius, kuris apie save pasakė: jei valgys piktina mano brolį, tai aš nevalgysiu mėsos amžinai, kad nepiktinčiau savo brolio. Pirmas laiškas korintiečiams. Ir apskritai jis yra pareiškęs: gera yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir nedaryti nieko kito, kuo tavo brolis susižeidžia, ar piktinasi, ar silpnėja. Laiškas romiečiams. Neduokime ne vienam jokio papiktinimo, kad mūsų tarnystė nebūtų peikiama, bet visame parodykime save kaip Dievo tarnus. Antras laiškas korintiečiams. Suprantama, nėra nei reikalo, nei prasmės vengti fariziejų piktinimo, nes čia dėl savo nedoro nusistatymo ir priekabiavimo kalti tik tie, kurie piktinasi. Tad jie privalo susitvardyti. Penkta, pareiga atitaisyti papiktinimus. Piktinimu artimo sielai padaroma didelė skriauda, kurią privaloma atitaisyti. Todėl A, kas tiesiogiai, tai yra prikalbinimu, pamokymu, padėjimu, patarimu, pritarimu, raštais paskatino ar įtraukė artimą į nuodėmę, tas turi visą tai atšaukti. B, kas netiesiogiai, vadinasi, tik nedorų pavyzdžių papiktino kitus, tas privalo tai atitaisyti, duodamas artimui gerą pavyzdį. C, dera dažnai prisiminti maldose tuos, kurie buvo kada nors, kur nors ir kaip nors papiktinti.